Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και 24 ο Νοέμβριος. Άντε και τον φάγαμε και αυτόν. Ή θα μας φάει αυτός, από ό,τι φαίνεται. Hey folks, here's the story about Minnie the Moocher. She was a low down hoochie coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, hidey, hidey, hidey. Έχω πάρει βαθιές ανάσες, γιατί η χθεσινή εκπομπή ήταν έτσι σε υψηλούς τόνους, σε θυμωμένες συχνότητες. Δεν είναι πάντα καλό σύμβουλος ο θυμός, αν και κάποιοι μου γράφετε εδώ και μου δίνετε θάρρος περισσότερο, ότι ήταν καλή εκπομπή ακριβώς επειδή ήταν θυμωμένη. Μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Ίκαρος, άμα είναι, λέει, να κάνεις έτσι θυμωμένος εκπομπές, πες μου που περνάς το πρωί να σε τσαντίζω, να το παίρνω σαν κοπλιμέντο. Λοιπόν, ακούστε, όχι όχι, θα πάω πιο ήρεμα σήμερα, αν και δεν έχω τις προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ηρεμήσεις. Μάλλον κάθε μέρα σου βάζει και μία φιτιλιά παραπάνω. Μάλλον κάθε μέρα σου δίνει και μία αφορμή παραπάνω να εξοργιστείς με αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, ας το ξεκινήσουμε ήρεμα, ήρεμα, ναι. Τι λέγαμε χθες, θέμα εκκλησία, θέμα διαδικασίες ελέγχου που δεν μπορεί να κάνει η εκκλησία. Ήρθε η απάντηση, ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και ο οποίος πιστοποίησε ότι οι έλεγχοι που θα γίνονται στις εκκλησίες, καταρχάς είναι είδηση ότι θα γίνονται έλεγχοι στις εκκλησίες, τουλάχιστον έτσι είπε, έτσι είπε, καθέστε να το δούμε. Θα μου πεις πάλι από την εκκλησία ξεκινάς σήμερα. Θα σας πω γιατί έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας που όλο και γυροφέρνει, όλο και γυροφέρνει στην εκκλησία. Δεν είναι μια αντιεκκλησιαστική, δεν είναι μια αντιθρησκευτική εκπομπή σε καμία περίπτωση, αλλά έχεις και το σερβετάλι. Τι να σας πω τώρα, φταίω, δεν φταίω. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βάλουμε στη σειρά. Ποια είναι η σημαντικότερη είδηση σήμερα? Τι περιμένει να ακούσει σήμερα ένας ακροατής από τις πίσω σελίδες, μια ακροάτρια? Για το σερβετάλι, όχι, όχι, θα με συγχωρήσετε. Καταρχάς νομίζω ότι έχετε ακούσει όλα πια. Τα έχετε διαβάσει. Θα πω μερικά πράγματα. Τώρα ξέρω και μόνο με αυτό που λέω, σε κρατάει σε αγωνία, σου λέει κάτσε να δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τι θα πει τώρα για το σερβετάλι και ποιανού το μέρος θα πάρει. Θα είναι με το σερβετάλι, θα είναι με τους άλλους. Θα είναι με το δικαίωμα αυτό. Λοιπόν, αφήστε τον λίγο στην άκρη. Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ και αφήστε τον λίγο στην άκρη. Το πολύ σημαντικό, η κύρια είδηση της ημέρας, του 24ωρου που πέρασε, η κύρια είδηση αυτού του 24ωρου δεν είναι ο σερβετάλις. Δηλαδή, το καταθέτω και ως μανιφέστο. Θέλετε να είναι ο τίτλος αυτός της εκπομπής, της σημερινής. Η κεντρική είδηση του 24ωρου δεν είναι ο σερβετάλις. Η κεντρική είδηση του 24ωρου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, είναι ότι μειώνονται κατά 80% τα τακτικά χειρουργεία στα ελληνικά νοσοκομεία με εντολή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Γκάγκα, λόγω του ότι οι ανάγκες για τον κορονοϊό είναι πλέον πάρα πολύ αυξημένες. Και ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον κορονοϊό, τους ασθενείς με κορονοϊό, είναι να πετάξεις στον κάλαθο των αχρήστων το 80% των υπόλοιπων χειρουργείων που περιμένουν άνθρωποι επί μήνες, για να μην σας πω επί χρόνια, να χειρουργηθούν σε αυτόν εδώ τον τόπο για πάρα πολύ σοβαρά νοσήματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις η λίστα έχει καπακώσει, έχει κουμπώσει από την προηγούμενη φορά που μείωσαν τα χειρουργεία για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό, και που κάποιοι που έχασαν τότε τη σειρά τους, ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά τους και τώρα τους έρχεται ξανά η εντολή να ανασταλούν το 80% των χειρουργείων, μόνο αν είναι κάτι επίγον θα μπαίνεις στο χειρουργείο, σε δημόσιο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν κάνω μια παρένθεση Δεν έχω ξεχάσει αυτό που σας είπα για τον εικονό μου και για τις εκκλησίες. Μην νομίζετε ότι έχω έτσι λίγο χάσει τον ιρμό μου. Κρατήστε το αυτό, θα έρθω, εκεί θα έρθω. Έχεις λοιπόν εδώ μια κατάσταση η οποία είναι όντως επίγουσα. Σας θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά το πώς χαρακτηρίζεται ένα περιστατικό επίγον, είναι η κύρια φράση, έχει γραφτεί σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Είναι «Λόγια, σοφά λόγια, σοφού ανδρός, Αδόνιδος Γεωργιάδη». Όπως ξέρετε, στη Washington Post. Όπως ξέρετε, ο καρκίνος μόνο στο τελικό στάδιο θεωρείται επίγον. Καταλαβαίνετε τι χειρουργία είναι αυτά που ακυρώνονται. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή συνεπάγεται πέρα από τους 100 νεκρούς τη μέρα από COVID, τι καταστροφή συνεπάγεται και για τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας, τους non-COVID. Μάλλον συμφέρει πιο πολύ να κολλήσεις κορονοϊό για να βρεις κρεβάτι σε μεθ, παρά να έχεις κάτι άλλο, έναν καρκίνο ας πούμε που πρέπει να τον βγάλεις στον συγγενή του ή στον ίδιο. Χτύπα ξύλο για τον άνθρωπο, γερός να είναι να τον βρίζουμε. Αν πάθει ο ίδιος, θα περιμένει να φτάσει στο τελικό στάδιο? Θα είναι μέσα στη λίστα των ακυρωμένων χειρουργείων ένας πιθανός καρκίνος σε συγγενή του Αδόνιδος, λέω εγώ, πάλι χτύπα ξύλο, επειδή δεν θεωρείται επίγον για να δοθεί προτεραιότητα στα COVID? Και η εκκλησία που κολλάει, θα μου πεις τώρα, μισό λεπτό και θα εξηγηθούμε. Θέλω να αναγνωρίσετε, να αναγνωρίσεις εσύ εκεί έξω, ότι τουλάχιστον σήμερα τα λέω λίγο πιο ήρεμα από ό,τι χθες. Τουλάχιστον για αρχή. Ακόμα είμαστε στο 7ο λεπτό της εκπομπής. Κάτσε, έχουμε δουλειά ακόμα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είπαμε και πριν, Τετάρτη και 24 ο Νοέμβριος. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το θέμα που μας ταλάνιζε εχθές, που με έκανε και εμένα να θυμώσω πολύ. Ίσως και παραπάνω πόσο χρειαζόταν, να το παραδεχτώ, να κάνω την αυτοκριτική μου. Έρχεται και μας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, για τις εκκλησίες που θα ελεγχθούν, τα πρόστιμα θα επιβάλλονται στους πιστούς, όχι στον ιερέα. Ο ιερέας δεν είναι δικιά του η εκκλησία, δεν είναι μαγαζί του όπως είναι του καταστηματάρχη. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να επιβάλλω. Το τρακοσάρι, λέει, θα πηγαίνει στον πιστό, δεν θα πηγαίνει στον ιερέα το τρακοσάρι. Καταρχάς, μια που έκανε αυτό τη σύγκριση με τα καταστήματα, να υπενθυμίσουμε ότι στον καταστηματάρχη το πρόστιμο είναι 5.000. Δεν είναι 300 ευρώ. Είναι εκείνο, θυμάστε, που έλεγε να μετακυλιστεί και στους πελάτες. Τα πρόστιμα ξεκινάνε 3.000, 5.000 και μετά 15 μέρες κλείσιμο. Αλλά έλα που η εκκλησία δεν έχει ιδιοκτήτη για να ρίξεις 3.000, 5.000 και μετά 15 μέρες κλείσιμο στο ναό, οπότε τη σκαπούλαρε. Κατάλαβες? Πάρ' το τώρα αυτό το θεματάκι, πάρε αυτή την αντιμετώπιση, αυτός είναι ο λόγος που θυμώνω. Πάρε τώρα αυτή την αντιμετώπιση σε αυτή την κατηγορία πολιτών, στην εκκλησία, στους ιερωμένους και συνολικά στο χριστεπώνυμο πλήθος που δεν θέλει να δει τον ιερέα του να πληρώνει πρόστιμο. Τον ιερέα που σας θυμίζω είπε, «Α, εγώ δεν μπορώ να ελέγξω, δεν έχω εγώ τέτοια αρμοδιότητα, να αφήσετε τους ταβερνιάριδες να ελέγχουν στις ταβέρνες μας». Αυτό σας είπε. Εγώ στην εκκλησία μου δεν μπορώ να ελέγξω. Αλλά η εκκλησία του δεν είναι εκκλησία του, λέει ο οικονόμου, οπότε δεν μπορώ και εγώ να του βάλω πρόστιμο. Πάρε τώρα λοιπόν αυτή την αντιμετώπιση που στην περιγράφω έτσι και βάλτε δίπλα-δίπλα στην άλλη την ειδησούλα του ότι μειώνονται κατά 80%, περικόπτονται κατά 80% τα τακτικά χειρουργεία. Θα μου πεις εκ πρώτης όψεως τι σχέση έχει. Εγώ λέω ότι έχει. Τι μέτρα έχεις πάρει, τι κάνεις για να προφυλάξεις τον πληθυσμό σου, για να μην φτάσεις να μειώνεις τα χειρουργεία, γιατί εκεί υπάρχει μια επιχειρηματολογία ότι ξέρεις κάτι, τώρα εδώ έχουμε έναν πόλεμο, αναγκαστικά για να μην πάμε σε lockdown, αναγκαστικά πρέπει να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί ο κορονοϊός είναι τώρα η πρώτη γραμμή και όλα τα άλλα ενδεχομένως μπορούν να περιμένουν. Μπορούν να περιμένουν. Ρωτήστε αυτούς που περιμένουν καλύτερα. Αλλά η παρακάτω ερώτηση, η λίγο πιο πίσω από την πρώτη ανάγνωση, είναι τι μέτρα έχεις πάρει και τι έκανες για να μην χρειάζεται να περικόπτεις τα χειρουργεία κατά 80%. Και αν στη μία ομάδα μου λες ότι έλα μωρέ, θα τα βάλω μόνο με τους πιστούς, τους ιερείς δεν θα τους πειράξω, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πειραχτεί και το χριστεπώνυμο πλήθος. Απ' την άλλη μου πεις ότι θυμάσαι που μου έλεγες ότι οι αστυνομικοί δεν μεταδίδουν τον ιό, ο σκέρτσος, αυτά. Ξαναρωτώ εγώ τώρα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχεις δίκιο στο ότι τώρα έχουμε μια πανδημία που είναι η πρώτη γραμμή και εκεί πρέπει να ρίξουμε όλες τις δυνάμεις μας. Για την οικονομία της συζήτησης ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι σωστό. Τι έχεις κάνει για να μην φτάσεις εκεί και επίσης πόσο έχεις ενισχύσει και το σύστημα υγείας ώστε να μπορεί να κάνει και τους ασθενείς με COVID να νοσηλεύει και τους ασθενείς που έχουν ένα τακτικό χειρουργείο να τους κάνει τα χειρουργεία. Ζητάω πολλά μάλλον. Ζητάω πολλά από μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει εθνικό σύστημα υγείας, που υποτίθεται ότι πέρασε 1,5 χρόνο πανδημίας και έμαθε και ανακάλυψε ξανά, ακόμα και ο νεοφιλελευθερισμός, την αξία των εθνικών συστημάτων υγείας και της δημόσιας υγείας συνολικά. Τρίχες ανακάλυψε, τίποτα δεν ανακάλυψε. Όταν είσαι ξανά να μειώνονται τα χειρουργεία κατά 80%, σου λέει ότι με COVID θα ρίξω όλο το βάρος μου σε σένα, χωρίς COVID με οτιδήποτε άλλο έχεις, κάτσε στην ουρά και περίμενε. Και άμα πεθάνεις, τι να κάνουμε τώρα, πέθανες. Τυχερά είναι αυτά. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. Για μένα η πιο σημαντική είδηση δεν είναι ο Σερβετάλης. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος κάποια πράγματα για αυτή την περίπτωση. Η πιο σημαντική είδηση είναι η καταγγελία του Πάνου Παπανικολάου, του νευροχειρουργού στο νοσοκομείο της Νίκαιας και γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεως Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ο οποίος λέει: σας κατηγορώ ότι τα παίρνετε, τα πιάνετε από τους κλινικάρχες. Διότι τα χειρουργεία που δεν θα γίνουν στα δημόσια νοσοκομεία θα γίνουν τελικά στις ιδιωτικές κλινικές. Τις ιδιωτικές κλινικές που τις πληρώνεις παραπάνω για να σου νοσηλεύουν non-COVID περιστατικά στις ΜΕΘ όταν χρειάζεται με αυτό το σύστημα που έχεις βάλει και δεν τις επιτάσεις, τις χρυσοπληρώνεις με διπλάσια και τριπλάσια νοσήλια για κάθε μέρα, αλλά τους στέλνεις και έτοιμη πελατεία από όλους αυτούς τους κακομύριδες που περιμένουν στην ουρά να χειρουργηθούν για το χύψη λόγο, για μια χολή, για ένα κάτι ξέρω εγώ που δεν είναι κάτι επίγον, και σας είπα που είναι τα κριτήρια του Αδόνιδος για το επίγον, μόνο στο τελικό στάδιο ο καρκίνος. Δηλαδή τι να σου πω ρε παιδί μου, χειρουργείς, τι να πω, καλά τα έκτακτα ελπίζω ότι τα χειρουργείς, ένα τροχαίο ας πούμε είναι ο άλλος, είναι αυτό που, να μην περιγράψω τώρα, φαντάζομαι θα τον χειρουργήσεις, όχι, ή μήπως να το βάλουμε και αυτό να είναι υποαίρεση. Και τα τελικά στάδια στον καρκίνο. Είδατε τι ευχάριστες συζητήσεις κάνω και είμαι και ήρεμος, έτσι πρέπει να το παραδεχτείτε. Λοιπόν, και λέει ο Παναγιώτης Παπανικολάου, ξαναλέω, είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, της ΟΕΝΓΕ. Σας καταγγέλλω, λέει, σας καταγγέλλω ότι είστε οι άνθρωποι οι οποίοι είστε ύποπτοι, σας το διαβάζω ακριβώς, είστε ύποπτοι δωροληψίας από τους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες. Κάντε μου μήνυση, λέει. Εγώ σας καταγγέλλω δηλαδή ότι τα πιάνετε από τους μεγαλοκλινικάρχες για να τους στείλετε έτοιμη πελατεία από τα χειρουργεία που δεν θα γίνουν στο ΕΣΥ, γιατί ο άλλος θα αναγκαστεί να τα σκάσει και να τα σκάσει πολύ και ακριβά για να πάει τελικά να χειρουργηθεί. Εάν αυτό δεν είναι μετατόπιση μιας πολύ σημαντικής πελατείας η οποία θα πληρώσει αδρά και η οποία θα μεγαλώσει το ταμείο των κλινικαρχών σε απίστευτα ποσά μέσα στην πανδημία, εάν αυτή η πολιτική δεν είναι πολιτική που έχει επιλέξει με ποιο μέρος αυτής εδώ της κοινωνίας είναι και δυστυχώς δεν είναι με τους αδύναμους, πείτε μου εσείς τι άλλο μπορεί να είναι. Ο άλλος τους λέει κάνε μου μήνυση ρε εσύ. Κάνε μου μήνυση. Καταγγέλει την κυβέρνηση ότι τα πιάνει. Να το ξαναπώ. Δεν λέει τα πιάνει. Λέει όμως αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Είστε ύποπτοι δωροληψίας από τους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες. Κάντε μου μήνυση. Και λέει κι άλλα. Και λέει κι άλλα ο Παναγιώτης Παπανικολάου. Ο εκδότης, ο δεσπότης και ο υπουργός. Και αυτός τώρα τυχαία διάλεξε αυτές τις ειδικότητες. Ο εκδότης, ο δεσπότης και ο υπουργός βρίσκουν την πίσω πόρτα προς το κλειστό χειρουργείο, όπως την βρίσκουν και προς τη ΜΕΘ, με θυρωρούς καθεστωτικούς καθηγητάδες. Ο αποκλεισμός από τη ζωή με διατάγματα τύπου Γκάγκα και Κοντοζαμάνη, Κοντοζαμάνη ήταν την προηγούμενη φορά που κάναμε μείωση των χειρουργείων, αφορά τους κοινούς θνητούς, δηλαδή το 99% του πληθυσμού. Κάντε του μήνυση ρε εσείς αν τολμάτε. Βγαίνει ένας γιατρός και λέει στην κυβέρνηση ότι τα πιάνει από τους κλινικάρχες. Κάντε του μήνυση αν τολμάτε. Εγώ ξέρετε δεν ξεχνάω. Μνήμη Γκαμήλας που λένε, η ελέφαντα, ξέρω εγώ ποιος έχει τη μεγαλύτερη μνήμη, την καλύτερη μνήμη. Επειδή λέει για τον εκδότη και για τον δεσπότη, με κάνει να συζητήσω, με κάνει να θυμηθώ ότι ο δεσπότης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος και Πάσης Ελλάδος, όταν εκείνη την περίοδο, στην προηγούμενη φάση, την πολύ έντονη, ψάχναμε κρεβάτι με το κιάλι στα κρεβάτια, και όταν έλεγαν από τον Εωδή σε ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στο θάνατο και πέθαναν τελικά, αν θυμάστε μια περίπτωση στην Καστοριά και όχι μόνο, και τους έλεγαν μείνετε σπίτι, δεν χρειάζεται να πάτε στο νοσοκομείο, και πέθαναν άνθρωποι στα σπίτια τους, τότε ο δεσπότης μόλις παρουσίασε 38 και 8, ένα τέτοιο 38 και 3 μου φαίνεται, ήταν στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, και ρωτούσα τότε εσάς με 38 και 3 θα σας πει ο Εωδή από το τηλέφωνο πήγαινε παιδί μου μέσα να νοσηλευτείς και να κάνεις και εισαγωγή κιόλας, ή θα σου πει κάτσε στο σπίτι μέχρι να φτάσεις 39 και 40 και 41,8 μέχρι να τα κακαρώσεις. Θα μου πεις τώρα είσαι εμπαθής με τους δεσποτάδες και με την εκκλησία. Παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Ναι, είμαι εμπαθής, έχω γίνει εμπαθής από τη συμπεριφορά όχι των ίδιων των δεσποτάδων. Οι δεσποτάδες είναι μία, δείτε το σαν μία, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, είναι κλαδικό το θέμα, πώς να σας το πω, είναι συντεχνία, συντεχνία, αυτή είναι η λέξη. Είναι μία συντεχνία όπως όλες οι συντεχνίες με κακού τύπου συνδικαλισμό που θέλουν τα κεκτημένα τους και που λέει α, μέχρι να πειράξεις εμένα είναι όλα καλά, μόλις πειράξεις εμένα βγαίνω στα κάγκελα. Λοιπόν, πες ότι είναι και η δουλειά τους, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εδώ που έχουμε φτάσει μπορείς και να το θεωρήσεις και φυσιολογικό, ότι κάθε τάξη, κάθε κλάδος, κάθε επαγγελματική ομάδα κοιτάει ας πούμε μέχρι όσο βγαίνει το μάτι της κατσίκας του γείτονα, δεν φωνάζει, μόλις βγει το δικό του το μάτι αρχίζουν τα προβλήματα. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει, είναι, και η εκκλησία δεν αποτελεί εξαίρεση. ο λόγος που είμαι εμπαθής δεν είναι με την εκκλησία. Είναι με την πολιτεία. Με το πώς έρχεται ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος και σου λέει «Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, είπανε οι άλλοι, δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε τίποτα». Με τη δικαιολογία ότι ο ναός ως χώρος δεν ανήκει στον παπά. Αλήθεια, πού ανήκουν οι ναοί? Στις Μητροπόλεις δεν ανήκουν. Κτηριακά ρε παιδί μου θέλω να πω. Ναι, οι ναοί είναι αυτοί που δεν πληρώνουν ένφια. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης καλά οι ναοί να μην πληρώνουν ένφια, ούτε τα ακίνητα τα άλλα, κάτι ξενοδοχιάρες, κάτι αυτά που ανήκουν στην εκκλησία, ούτε αυτά πληρώνουν ένφια. Το ξέρετε φαντάζομαι, δεν το μαθαίνετε από μένα. Η μισή Τσιμισκή λέει στη Θεσσαλονίκη ανήκει στο Άγιο Όρος, στους ναούς. Αλλά αφού ανήκει εκεί, παρόλο που είναι πολυκινηματογράφη, καταστήματα αυτά, δεν πληρώνουν κανείς ένφια. Ναι, μόνο εσύ πληρώνει, σαν τον κορόιδο, για το σπίτι σου, για το διάρρη που έχεις στην Κυψέλη και στο Μασταμπά. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο ναός που ανήκει τελικά, να το στείλουμε εκεί, γιατί αν είναι θέμα μαγαζιού ιδιοκτησίας, που λέει ο κύριος οικονόμου. Καλά, πες ότι άμα δεν. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι στο μαγαζί που νοικιάζει ο άλλος και κάνει καφετέρια, αν βρω εμβολιαστή, αφού δεν είναι αντιεμβολιαστεί, μη εμβολιασμένο εν πάση περιπτώσει μέσα, αφού δεν είναι ιδιοκτήτης και είναι νικάριστη, να το στείλω στον ιδιοκτήτη το πρόστιμο. Δηλαδή αρχίζεις να μπαίνεις σε ένα παραλογισμό περίεργο. Λοιπόν, ποιανού είναι ο ναός για να στείλουμε το πρόστιμο? Έλα μωρέ, σου λέει τώρα ο οικονόμου, μην τα ψάχνεις αυτά, το πρόστιμο μόνο στον πιστό που μπήκε μέσα. Ο άλλος είπε εγώ δεν μπορώ να ελέγξω και κάτσε εσύ, σας έλεγα και χθες. Θέλω, ναι, θέλω να θυμώσεις με αυτό. Αν είσαι καταστηματάρχης, ακόμα και αν είσαι πιστός καταστηματάρχης και πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία, το ξαναλέω και σήμερα. Άσε σήμερα, δεν θυμώνω εγώ. Θέλω να θυμώσεις εσύ, θέλω να τους πάρεις στο κυνήγι. Αλήθεια σου λέω. Δεν μπορεί να το ανέχεσαι αυτό το πράγμα. Και σένα να σου λένε ότι το πρόστιμο είναι 3 χιλιάρικα. Μόλις μπήκε ο ανεμβολίαστος και τον άφησες. Αλλά ο παπάς λέει εγώ δεν μπορώ να τον ελέγξω, τον αφήνει και μετά το πρόστιμο είναι 3 εκατοστάρικα στον πελάτη μόνο. Ναι, στον πελάτη, δεν έκανα λάθος, στον πελάτη λέω. Ναι, είμαι εμπαθής με αυτό, έχω γίνει εμπαθής ξεκάθαρα με αυτό το θέμα. Έκανες ό,τι περνάει από το χέρι σου για να μην χρειάζεται να κόβεις τα χειρουργεία σήμερα και να μένει ο κόσμος χωρίς περίθαλψη στην ουσία. Η απάντηση είναι όχι. Ούτε στις εκκλησίες, ούτε στα μέσα μεταφοράς το έκανες, ούτε σε πάρα πολλούς άλλους χώρους, σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Έκανες αυτό που σου ανέθεσαν οι πολίτες με την λαϊκή εντολή, το να φροντίζεις, να τους προστατεύεις με ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να είναι επαρκές και να μην σηκώνει τα χέρια ψηλά και να μην παρετείται, να μην φεύγει από το πεδίο της μάχης. Αν έχεις μια μάχη με τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια υγεία εναντίον κάθε τύπου αρρώστιας, όταν το νοσοκομείο, όταν η πολιτεία, η υγεία, η δημόσια υγεία λέει εγώ παρετούμε, απεμπολώ από πάνω μου το 80% των αναγκαίων χειρουργείων, έχεις αποτύχει που να πάρει η ευχή, και η ευχή και ο σατανάς και όλοι μαζί και όλοι οι άγιοι στις εκκλησίες. Έχεις αποτύχει ξεκάθαρα και φτιάχνεις, αφήνεις τελικά μέσα στην κοινωνία να φτιάχνονται και οι σερβετάλιδες για να έρθεις μετά να συζητήσεις, γιατί δεν είναι στα θέματα, δεν είναι καν στη θεματολογία. Υπάρχουν μέρες, παιδιά, που διαβάζεις κυβερνητικό site, φιλοκυβερνητικό site και αντιπολιτευτικό site και λες ότι ρε παιδί μου πρέπει να ζω σε δύο διαφορετικούς κόσμους, παράλληλους πηγαίνουν. Δηλαδή το θέμα 80% μείωση στα χειρουργεία δεν είναι ρε παιδιά ούτε, τι να σου πω τώρα, ούτε μονόστιλο, ούτε κάπου κάτω εκεί στις σημειώσεις, έστω με ψηλά γράμματα. Δεν υπάρχει, το καταλαβαίνεις? Και όλη μας η αγωνία είναι τι θα γίνει με το σερβετάλι. Αν θα γυρίσει, αν θα απολυθεί ο υπόλοιπος κόσμος που δικαίως διαμαρτύρεται γι' αυτό. Άντε να τα πάμε στο δεύτερο μέρος, να σας πω και για το σερβετάλι. Που και πάλι

I see my redhead mess bed tear shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Τετάρτη και 24 ο Νοέμβριος. Και πριν πάω στα του Άρη Σερβετάλη, του ηθοποιού, και όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έγινε χθες, που έχω μια υποψία ότι μάλλον τα έχετε ακούσει και τα έχετε διαβάσει όλα και δεν χρειάζεται να πω εγώ και πολλά πράγματα, θέλω για τα της χθεσινής εκπομπής και για τα της δεν θέλω να πω της εκκλησίας μόνο, μου έχει στείλει να σας πω, θέλω να πάω στα μηνύματά σας κατά βάση, γιατί μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος ο Στάθης Σημιανάκης, ο οποίος λέει για το τι ακριβώς συμβαίνει με την προσπάθεια κάθε κυβέρνησης να προσετεριστεί ομάδες οι οποίες ασκούν πίεση, μπορούν να ασκήσουν πίεση και οι οποίες φέρνουν μαζί τους και τις ψήφους τους. Κοινωνικός προσοδισμός λέγεται. Μ' αρέσει που βάζετε, όπως έκανε και η Νάσια προχθές, μια επιστημονική τεκμηρίωση σε πράγματα που και εγώ σας ομολογώ ότι δεν τα ξέρω. Σε πράγματα που συζητάμε και που φαίνεται ότι έχουν και μια επιστημονική αποτύπωση. Καθίστε να σας εξηγήσω. Η ελληνική πολιτική διέπεται από μια βασική αρχή την οποία κρύβουν επιμελώς οι πολιτικοί. Ο κοινωνικός προσοδισμός, σε εισαγωγικά, είναι ένας όρος που σπάνια χρησιμοποιείται, αν και τον συναντάμε σε κάθε έκφανση της εσωτερικής πολιτικής. Η εξουσία δηλαδή προσετερίζεται διαφορετικές κοινωνικές ομάδες τις οποίες εξυπηρετεί με αντάλλαγμα την πρόσοδο, δηλαδή τις ψήφους. Μπορεί να είναι οι παπάδες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ταξιτζίδες, οι ξενοδόχοι, οι αυθαιρετούχοι. Το όφελος του συνόλου παραγωνίζεται προκλητικά, ενώ μπορεί να καταπατείται ακόμα και το Σύνταγμα. Οι κυβερνήσεις προτιμούν να έχουν σίγουρη συμπαγή εκλογική πελατεία παρά να ρισκάρουν την κρίση στις κάλπες. Γκουρού αυτής της λογικής ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρώτος τον οποίο ακολούθησαν όλοι οι επόμενοι. Αυτός ο τρόπος διακυβέρνησης συνδυάστηκε ακόμα και με τα μνημόνια ή την ολοφιλελεύθερη πρακτική Μητσοτάκη με ολέθρια αποτελέσματα. Αν δεν διακοπεί, η χώρα δεν θα εξυγιανθεί ποτέ. Τι να εξυγιανθεί βρε Στάθη, τι να εξυγιανθεί. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μια που τον ανέφερες, εδώ τον κάναμε εθνάρχη παιδί μου. Εθνάρχης, καταλαβαίνεις τι βαρύς τίτλος είναι αυτός και θα τον ακολουθεί για πάντα, στον αιώνα τον άπαντα. Εθνάρχης. Εκεί ειδικά οι ομάδες που προσετερίστηκε ακόμα πίνουν νερό στο όνομά του. Τα παιδιά των εργολάβων και των κατασκευαστών που έχτισαν αυτά τα τέρατα σε όλη την Ελλάδα, ακόμα νερό στο όνομα του Εθνάρχη πίνουν με τις αντιπαροχές και με όλα αυτά τα έσχη και έτσι όπως το είδαμε να συμβαίνει. Για να μην σου πω για κάτι εκλογές που ψηφίζαν κάτι δέντρα, αυτά αν έχεις ακούσει σίγουρα τα έχεις ακούσει πάλι, αλλά εμείς τον έχουμε πει Εθνάρχη, οπότε τελείωσε, είναι νεκροί δικαιώνονται και γεια σας. Πάντως για να τα λέμε όλα, υπάρχει και μια ευθύνη και στα μέλη των ομάδων αυτών τις οποίες προσετερίζονται, δηλαδή σε εσάς και σε μένα εκεί έξω και εδώ πέρα. Δηλαδή, αν ρε παιδί μου, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω, ίσως δεν έχω ρημάσει ακόμα. Ίσως δεν έχω ρημάσει. Ίσως έχω ακόμα αυτές τις παιδικές ασθένειες της αριστεράς, της ιδεολογίας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, να σας εξηγηθώ και με το Στάθη, με αφορμή αυτή την κουβέντα με το Στάθη τώρα. Έρχεται και σου δίνει, είσαι τι είσαι, ρε παιδί μου, συνταξιούχος. Σε λίγα χρόνια καλά να είμαστε και άμα δεν μας προλάβει ο κορονοϊός ή τίποτα άλλο, θα είμαι κι εγώ συνταξιούχος. Έρχεται λοιπόν και σου λέει, συνταξιούχε μου, θα πάρεις 250 ευρώ τα Χριστούγεννα έτσι από μένα. Να τώρα επειδή είναι και αυξήσεις στο ρεύμα, είναι και ο κορονοϊός, είναι δύσκολες καταστάσεις, ωραία. Σου δημιουργείται μία αίσθηση ότι αυτό είναι δώρο και πρέπει εσύ να κάνεις αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα είναι η ψήφος. Δηλαδή, πώς να σας το πω, μακάρι να έχω τα ίδια μυαλά και να μην αλλάξω. Προσπαθώ να καταλάβω και ανθρώπους, ας πούμε, που λέει, να εμένα ο Μητσοτάκης τώρα μου, ή ο Τσίπρας πιο πριν, για να είμαστε δίκαιοι, για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί αυτά τα κολπάκια που μετά τα ονομάσαμε και 13η σύνταξη, δώσ' την, αν έχεις τα κότσια δώσ' την ξανά, και τη 13η και τη 14η. Υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια ή όχι, όχι. Όποιος θα σου δώσει λοιπόν αυτό το επιδοματάκι τώρα ρε παιδί μου, έτσι, το φιλοδόρημα, εσύ θα το πάρεις και καλά θα κάνεις να το πάρεις, αλλά θα νιώσεις ότι το χρωστάς και ότι θα το ξεπληρώσεις με την ψήφο. Δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, επειδή θα πάρεις ένα επίδομα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα, θα ξαναψηφίσεις Μητσοτάκη? Δηλαδή, όχι αν πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης είναι δίσμα, γεια σου με χαρά σου να τον ψηφίσεις. Αλλά για το να ψηφίσεις επειδή θα πάρεις το επίδομα των 250 ευρώ, εμένα ειλικρινά με ξεπερνάει. Δεν ξέρω, το δικό μου το μυαλό δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Ίσως να είναι θέμα βεβαίως κατασκευαστικό δικό μου, του δικού μου του μυαλού. Και να είναι απόλυτα λογικό εκεί έξω. Εγώ, παιδιά, πάντως δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά. Ή δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Θυμάσαι, έδινε κάτι 150 στα πιτσιρίκια για να πάνε να εμβολιαστούν. Και αυτός είναι λόγος που λέει με την νεολαία, είδε ότι ήταν χαμηλά τα ποσοστά στην νεολαία, αλλά τα πιτσιρίκια με το 150 που πήρανε για να πάνε διακοπές όντας εμβολιασμένα, τώρα που ψηφίζουν και όλες από πιο μικρές ηλικίες, θα πάνε ώρα να ψηφίσουν Μητσοτάκη επειδή πήραν το 150. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να τα θεωρείτε λίγο πιο έξυπνα. Ή ελπίζω να είναι λίγο πιο έξυπνα και να δουλεύει το μυαλό τους καλύτερα από το δικό μας που αρχίζει σιγά σιγά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τι να πω. Under my skin, they come out at night, where the adventure begins. Fly with me to the moon, we'll eat chopped cheese and a man in the moon. Carry on in the world, cause time is our friend and we can fly anywhere. Χρήστος, εννοείται, ποταμός πάλι. Κάτσε να δω τι θα προλάβω από αυτά, Χρήστο. Ήσουν σήμερα να σκάσεις από τη μύτη γιατί πολύ για χθες. Γιατί πολύ απλά τις προηγούμενες μέρες, δείχνοντας καλή διάθεση και όχι εμπάθεια, δέχτηκες ότι η κυβέρνηση και η εκκλησία έκαναν ένα βήμα. Τι να σου πω τώρα. Ναι. Έχεις πλέον βεβαιωθεί ότι το μέτρο για τις εκκλησίες είναι υποχρεωτικό, προσχηματικό. Απολύτως. Και τότε στην ουσία φαινόταν. Αλλά έλεγες, ρε παιδί μου, ναι, έχεις δίκιο. Ότι τουλάχιστον μήπως. Θυμάστε που η εκκλησία άδειασε το Μητσοτάκη και είπε ότι εμείς να συστήνουμε στους πολίτες να κάνουν rapid test πριν μπουν στην εκκλησία, αν είναι ανεμβολιαστοί. Και τώρα ήρθε ο Μητσοτάκης και το είπε να κάνουν rapid test και τώρα λέει η εκκλησία ότι εμείς όμως δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, οπότε κάνουν δεν κάνουν, να. Λοιπόν, τι να σου πω, όπως υποκριτικό επικοινωνιακό ήταν και το δίθεν άδειασμα της κυβέρνησης από την Ιερά Σύνοδο, αυτό που λέμε τώρα. Τους έβαλαν μετά από τόσο καιρό ένα αυτονόητο μέτρο γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Λιγότερο αυστηρό από άλλους κλειστούς χώρους. Στο θέατρο αντικειμενικά είναι περισσότερο ασφαλής κάποιος, ακόμα και μη εμβολιασμένος. Έβγαλαν ανακοίνωση υπενθυμίζοντας όμως ποιος κάνει κουβάντο, όπως ο παπάς πορτιέρης στη Θεσσαλονίκη που έβαζε τις γυναίκες χωρίς μάσκα μέσα δίπλα στην αστυνομικό, στις αστυνομικίνες. Αυτά συμβαίνουν στην Τεχεράνη της Ευρώπης και δεν μας θέει σε τίποτα η Τεχεράνη, μια χαρά είναι, μου λέει ο Χρήστος. Μας γράφουν στα ράσα και στα άμφια τους γιατί πολύ απλά μπορούν και το κάνουν. Δεν είναι καινούργια όλα αυτά, είναι αυτό που συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο. Και μετά μου διορθώνει, μου λέει όχι ένα χρόνο, χρόνια τώρα συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι, συμβαίνουν εδώ και αιώνες στην ουσία από τη στιγμή που επιβλήθηκε ο χριστιανισμός σε αυτόν τον τόπο. Η κυβέρνηση πάντως μου λέει ενεργεί αποφασιστικά με σχέδιο και ακούγοντας υποθέτω τους ειδικούς την καινούργια υπό το Σωτήρι Επιτροπή. Μειώνει από χθες κατά 80% τα τακτικά χειρουργεία, μετρά με άλλη μέθοδο τους θανάτους και τους βγάζει 20% λιγότερους. Τι δεν καταλαβαίνεις, αντί να ενεργούν για να σώσουν, σπρώχνουν και άλλους στην απελπισία. Και μου γράφει και άλλα ο Χρήστος για αυτά που λέει η Ράπτη, η αναπληρώτρια του υφυπουργός του Πλεύρη. Και μόνο που λες ότι έχω Πλεύρη υπουργό υγείας, δεν χρειάζεται να πεις ίσως τίποτα άλλο. Κλείνεις, τα κλείνεις όλα μικρόφωνα, αυτά φεύγεις. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, με αυτά έχεις να παλέψεις. Το πώς ακριβώς βαφτίζονται μεθ τα κρεβάτια. Και μάλιστα λέει ασφαλής μεθ. Και μετά μας βγήκανε να πούνε ότι στις ΜΕΘ χρειάζονται ειδικές συνθήκες, στις ΜΕΘ χρειάζονται ειδική εργονομία για να κινούνται γρήγορα και ανεμπόδιστα οι γιατροί και οι νοσηλευτές, χρειάζονται επιπλέον μηχανήματα όπως αντλίες χορήγησης φαρμάκων, νεφρικής υποκατάστασης, για το προσωπικό άστο δεν χρειάζεται μου λέει, και όλο αυτό εσύ το ονομάζεις ασφαλή διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ όταν γίνεται απλά με έναν αναπνευστήρα και ένα μόνιτορ στο κρεβάτι του θαλάμου, του απλού, του νοσοκομείου. Τι να σου πω ρε Χρήστο, είναι να μην θυμώσεις μετά, είναι να μην θυμώσεις. Ξαναλέω και νομίζω συμφωνείς μαζί μου κι εσύ, ότι η είδηση η κεντρική είναι αυτό ακριβώς, ότι μειώνονται κατά 80% τα τακτικά χειρουργεία, σηκώνει τα χέρια ψηλά το κράτος για άλλη μια φορά, λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω αυτό το χρέος για το οποίο με έστειλες εδώ ως κυβέρνηση, απεμπολώ την υποχρέωσή μου να καλύψω την υγεία των πολιτών, τουλάχιστον σε ποσοστό 80% των χειρουργείων, και κλείνω και το μάτι και στους κλινικάρχες για να πάτε να πληρώσετε, να τα σκάσετε εκεί, γιατί εγώ με αυτή την τάξη είμαι. Τόσο ξεκάθαρα, με τόσο μεγάλη σαφήνεια και τόσο απροκάλυπτα. Άντε πες για το σερβετάλι, μας έσκασες. Άντε να πω για το σερβετάλι. Καταρχάς το γεγονός ότι όλο αυτό προέρχεται από μία θρησκευτικό ιδεολογική του ταύτιση είναι νομίζω κάτι παραπάνω από προφανές. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έπαιξε και τον Άγιο Νεκτάριο, δεν την έχω δει την ταινία. Μου λένε ότι είναι... Μισό λεπτό, ξέχασα να πω. Ο Σερβετάλης είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Είναι ένας ηθοποιός της νέας γενιάς στο ελληνικό θέατρο και είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Το πιστεύω πραγματικά, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει από αυτόν. Αυτή η ταινία που έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο και τον έχει πιάσει τώρα ένα τέτοιο πράγμα έτσι θρησκευτικό, ιδεολογικό, λίγο στα όρια του ψεκασμένου, μου λένε ότι είναι απαράδεκτη, είναι επίπεδου κάτω του Σμαραγδί. Φαντάσου δηλαδή. Κάτω του Σμαραγδί. Δεν την έχω δει όμως την ταινία, πρέπει να είμαι, γιατί με την τέχνη ξέρετε τώρα περιορέξεως, αλλά δεν την έχω δει για να έχω ειλικρινή άποψη, οπότε σας μεταφέρω. Αν έχετε δει, πείτε. Είναι ο άνθρωπος του Θεού, είναι η ιστορία του Αγίου Νεκταρίου. Και επειδή ακριβώς είναι η ιστορία του Αγίου Νεκταρίου, ξέρω αρκετό κόσμο που, προσέξτε να δείτε τώρα, άμα ήταν μια οποιαδήποτε ταινία θα έκρινες καλή μωρή ταινία, αυτό, εκείνο δεν μ' άρεσε αυτό. Άμα είναι του Αγίου, άμα είναι του Αγίου είναι καλή, τέλος. Βρεμά πανάνε ταινία το καρπούζι, άμα είναι του Αγίου, τέλος. Αυτό είναι που με τσαντίζει, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα καθεστώς θρησκευτικής πίστης που καθορίζει και την υπόλοιπη. Δεν είναι κακή η θρησκευτική πίστη. Δεν είναι κακός ο χριστιανισμός από τότε που ήρθε, που μου λες Χρήστο. Δεν φταίει ο χριστιανισμός, παιδί μου. Φταίνε το πώς ακριβώς έχει ποτίσει αυτό το πράγμα την κοινωνία, που λέει ότι άμα έχει να κάνει με τα εκκλησιαστικά, μην το πειράζεις, μην τα κουμπάς καθόλου. Πα. Φτού κακά. Όλα τα άλλα να τα συζητήσουμε. Εκεί μη μου συζητάς. Λοιπόν, μοιάζει λίγο με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορεί να του πεις, ρε παιδί μου, η ομάδα σέρνεται αυτό και λέω εκεί σκάνδαλο, ο άλλος τα πήρε το αυτό και λέω μη μου λες για την ομάδα. Ό,τι άλλο θέλεις. Ποδόσφαιρο και θρησκεία, τέλος ρε παιδί μου, δεν τα συζητάμε. Θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις άλλο, για την κλιματική αλλαγή. Για το, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε. Αλλά όχι για αυτά. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Σερβετάλης, παιδιά. Αυτό ακριβώς κάνει. Μου παρετήσε, άσε το εργασιακό, αν και είναι το πιο σοβαρό, διότι άφησε 20 ανθρώπους άνεργους. Είχε ενημερώσει, λέει, την παραγωγή ότι μόλις θα εφαρμοστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για να είναι ο άλλος να μπει να δει την παράσταση, πρέπει οπωσδήποτε να είναι εμβολιασμένος, εγώ θα παραιτηθώ. Του το είχε πει, λέει, και φταίει η παραγωγή που δεν πρόντισε να βρει αντικαταστάτη. Για να βρεις αντικαταστάτη του πρωταγωνιστή όμως, Άρη μου, τώρα αυτά πρέπει να τα ξέρεις καλύτερα από μένα και κοροϊδευόμαστε τώρα. Για να βρεις αντικαταστάτη ενός δεύτερου, τρίτου, τέταρτου ρόλου, τα πράγματα είναι εύκολα. Όταν είσαι ο πρωταγωνιστής, είναι λίγο σαν να με κοροϊδεύεις. Άμα ήθελε να έχει αντικαταστάτη του πρωταγωνιστή, θα είχε βρει από την αρχή τον αντικαταστάτη που να μην είναι ανεμβολιαστός και να μην έχει θέμα με τον εμβολιασμό. Λοιπόν, μην με κοροϊδεύεις τώρα. Και εκμεταλλεύεσαι την τέχνη σου, την αξία σου, την πραγματική αξία, εγώ δεν το υποτιμώ αυτό, την εκμεταλλεύεσαι για να κάνεις την προπαγάνδα σου για το θέμα του εμβολίου, γιατί περί προπαγάνδας πρόκειται. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί δεν σε είδα να αντιδράς στους διαχωρισμούς των θεατών. Δεν ανέχομαι, λέει, να διαχωρίζονται οι θεατές που έρχονται στο θέατρο. Αλήθεια, Άρη μου, αλήθεια. Για πες μου σε παρακαλώ, γιατί είδα και εγώ γράφτηκαν πάρα πολλά, ας πούμε, πάρα πολλά, στο θέατρό σου. Που δεν ανέχεσαι διαχωρισμούς. Είσαι σίγουρος ότι έρχονται όλοι με την ίδια δυνατότητα και με τις ίδιες ευκαιρίες? Θα περίμενα να είσαι πιο ευαίσθητος για το αν έψαξα να δω πόσο κάνει το εισιτήριο. 17 με 20 ευρώ. 20 ευρώ κάνει κανονικά και έχει και ένα μειωμένο 17. Είσαι σίγουρος ότι δεν διαχωρίζονται οικονομικά οι θεατές σου και ότι οι θεατές σου είναι μιας κλάσης και πάνω? Οικονομικής κλάσης εννοώ και πάνω. Άσε την πνευματική, εντάξει, ο καθένας. Την οικονομική κλάση, εγώ θέλω. Είσαι σίγουρος ότι δεν διαχωρίζονται? Είσαι σίγουρος, ας πούμε, ότι μια οικογένεια, ας σου πω, μια τετραμέλης οικογένεια με μεγάλα παιδιά, πες ότι να είναι εκεί στο γυμνάσιο, να πληρώνουν το μειωμένο. 17 και 17 κάνει 34 για τα παιδιά. Και 20 και 20, 40 για τους γονείς. Θέλει 40 και 30, 74-75 ευρώ. Είσαι σίγουρος ότι όλες οι οικογένειες σε αυτόν τον τόπο έχουν τα 75 ευρώ για να έρθουν να δουν την παράστασή σου? Ή μήπως σου περνάει από το μυαλό ότι ήδη υπάρχει κι άλλου είδους διαχωρισμός? Και άμα θες να το πάμε και παραπέρα, είσαι σίγουρος ότι το θέατρό σου πληρεί τις προδιαγραφές για να έρχονται μέσα και ανάπηροι πολίτες με καροτσάκι? Δεν το ξέρω, αλλά το έχεις φροντίσει? Είσαι σίγουρος ότι τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις με τους ηθοποιούς συμπροταγωνιστές σου? Του τα λέει ο Μπουρδούμης, ο άλλος ηθοποιός. Είσαι σίγουρος ότι τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις και είσαι σίγουρος ότι η ισότητα που μου τσαμπουνάς τώρα για το θέμα του εμβολιασμού ισχύει και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα? Και άλλα και άλλα. Τώρα τι να σας λέω, η ιστορία έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά ο άνθρωπος αυτός, συγγνώμη, αλλά μας κοροϊδεύει. Δηλαδή βρήκε αφορμή για να κάνει την προπαγάνδα του κατά των εμβολίων μέσω της τέχνης του και μέσω της αξιοσύνης του στον τομέα της ηθοποιίας. Μπράβο, χειροκροτώ, ευχαριστούμε, χαίρετε, περάστε. Του χρόνου θα ανεβάσουμε άλλο έργο, όχι το Ρινόκερο, θα ανεβάσουμε τη Στουρθοκάμιλο. Να του δώσω ένα δίκιο. Να του δώσω και ένα δίκιο. αφού είναι τελικά να συζητήσουμε τόσο πολύ για το σερβετάλι, και αφού είναι και το αγαπημένο θέμα τώρα, γιατί έχει να κάνει και με showbiz, έχει να κάνει και με θέατρο, είναι διαβαστερό, το βλέπετε, δεν παίζουν πουθενά το 80% μείον στα χειρουργία. Ο Σερβετάλης όμως είναι παντού, παιδιά. Και να τι απάντησε, και να τι του είπε ο άλλος ηθοποιός, και να το τέτοιο και να το άλλο. Να του δώσω όμως ένα δίκιο. Όπως δίνω και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, και όπως τα έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, μέσα στο θέατρο να θεωρείς ότι δεν μπορεί να μπει ο ανεμβολίαστος καθόλου, ούτε με rapid test κλπ. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος μέχρι να φτάσει στο θέατρο έχει πάρει το λεωφορείο, το μετρό, έχει μπει σε ταξί, έχει κάνει από εδώ, από εκεί, έχει πάει στο σούπερ μάρκετ, αυτό κανονικά, αλλά στο θέατρο θα κολλήσει τους άλλους. Ναι, είναι υποκριτικό. Είναι υποκριτικό. Αλλά έχετε βάλει κάτω τις υποκρισίες σας, Άρη μου, και τις μετράτε να δείτε ποιος την έχει πιο μεγάλη, την υποκρισία. Δυστυχώς. Και θύμα όλου αυτού είναι καταρχάς οι συμπροταγωνιστές σου στο θίασο. Και κατά δεύτερον, είναι και όλος αυτός, είναι τελικά η κοινωνία. Γιατί ξαφνικά ο Άρης Σερβετάλης, από πολύ καλός και άξιος ηθοποιός, έχει γίνει το σύμβολο των αντιεμβολιαστών τώρα και του Παπαδαριού και όλου αυτού του πράγματος που δικαιώθηκε μια φορά με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που μας είπε, και καλά, ο Τσιτσιπάς ήταν 23 χρονών, ο Σερβετάλης ήταν και μεγάλος. Υποτίθεται ότι έχει πήξει το μυαλό λίγο ακόμα. Δεν έχει πήξει, από ό,τι φαίνεται. Εκεί καταλήγω εγώ. Το κλείνω μέχρι εδώ. Να πάμε και σε κάνα θέμα, γιατί έχουμε πιάσει τα μεγάλα. Υπάρχουν και μερικά μικρά θεματάκια. Μου στέλνει μια κυρία, μου ζητάει να μην πω το όνομά της, και το σέβομαι. Να το ζητάτε αυτό, σας παρακαλώ, αν θέλετε να μείνουμε, γιατί γενικώς, για να διευκολυνόμαστε, λέω ο Νίκος, ο Στάθης, ο Χρήστος, ο Γιώργος κλπ. Θα σας πω γιατί μου ζητάει να μην πω το όνομά της. Μου περιγράφει μια κατάσταση στα σχολεία του Ηρακλείου, που μου λέει ότι είναι πολλά σχολεία που δεν κάνουν ολοήμερο, γιατί ανακαλύπτεται η ώρα του δημοτικού, στην Α και Β δημοτικού έχει μόνο ολοήμερο, οι άλλες, λέει, δεν έχουν, γιατί οι διευθυντές αναθέτουν σε δασκάλους τις ώρες της γυμναστικής, αφού δεν υπάρχει γυμναστής, και μένει το ολοήμερο χωρίς τελέχωση. Η πλάκα, λέει, ξέρετε ποια είναι? Ότι όταν πας να γράψεις εκεί για το self-test, που δηλώνεις τώρα στο EDU Pass, καλά το λέω, EDU Pass, στην επιλογή που λέει σχολείο, όσοι ξέρουν τώρα από τα αυτά, καταλαβαίνετε τώρα τι λέω, εκεί που λέει περιφέρεια, αυτό, σχολείο, τάδε, αυτό, στο σχολείο, τύπο σχολείου, λέει, ας πούμε, τάδε 39ο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Από εκεί μου ήρθε το μήνυμα. Γι' αυτό δεν λέω το όνομα, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πούνε μετά οι γονείς, να, η τάδε μάνα το είπε. Λοιπόν, αλλά εκεί που λέει, που γράφω, γράφει 39ο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Αλλά εγώ, δεν πάει ολοήμερο το παιδί, δεν έχει ολοήμερο για να αυτό. Και έχουμε φτάσει, πέρασε 28 Οκτωβρίου, πέρασε 17 Νοέμβρη. Πάμε για τα Χριστούγεννα. Θα κλείσουν σε λίγο τα σχολεία για Χριστούγεννα, αν δεν κλείσουν για άλλο λόγο. Εμείς ακόμα ολοήμερο δεν έχουμε. Η κυρία Κεραμέως φροντίζει να φτιάξει πανεπιστημιακή αστυνομία με τον κύριο Χρυσοχοίδη πριν, και όλο και το ξαναφέρνει, και όλο κάτι σε αγγελικές παρεμβάσεις, και όλο κάτι αυτό, να είμαστε στην πίεση προς το δημόσιο σχολείο και προς το δημόσιο πανεπιστήμιο για την ανομία στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ανομία, το να βάζεις τον άλλον να του λες ότι έχει ολοήμερο σχολείο, αλλά δεν έχει τελικά, και δεν μπορεί να έχει αυτή την υπηρεσία στην πόλη του, στη ζωή του τελικά. Bye. Και ο Nick The Seaman μου γράφει για την εκπομπή, δημόσιο σχόλιο αυτό κάτω από την ανάρτηση της χθεσινής εκπομπής για το τάμα του έθνους και όλα αυτά. Είδες, μου λέει, Μάριο, ότι οι τύποι αυτοί έχουν πιο βαθιά και πραγματικά σχέδια. Έχουν σχέδια να κάνουν τη χώρα μας Ιράν, φτού κακά, μάλλον καλύτερα Σαουδική Αραβία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Η χώρα νοσεί και νοσεί άσχημα. Όσο για την υποχρεωτικότητα σε ένοπλες δυνάμεις και αστυνομία, έχεις πλήρως δίκιο με την αναφορά της ως πελατεία της δεξιάς γενικότερα, πλέον μάλιστα μετά την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ που είχε εξαγοράσει ένα κομμάτι που εμφανιζόταν ως πιο κεντρό, τα ποσοστά αγγίζουν το 80-85%. Υπάρχει λέει και ένα τεράστιο αλλά μεγάλο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι του κόσμου που θα πάει δεξιότερα από την οδό, σε Τράγκα, σε Χίο. Ξέρετε ότι ο Στέφανος Χίος κάνει κόμμα. Για να δημιουργηθεί εκεί ενδιάμεσα στη γαλάζια πολυκατοικία και άλλο κομμάτι. Ευχαριστώ και σένα Νίκο για το μήνυμα. Αυτά για σήμερα. Είναι ένα-δυο που δεν τα πρόλαβα ακόμα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αύριο. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε. Ειδικώς δε να ανησυχείτε όσο γίνεται περισσότερο και καμιά φορά και θυμωμένα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. You deserve. I'm telling you, you bit off more than you could chew, and now you're every bit as bad as you were. So deep, he got so thin, and then the beast within, he learns to swim, and so I cannot win. Drink up, drink in, these things will come to pass. The trees have grown from seeds, they're planted in my feet, they crack my bones, my spine becomes a branch to bend, not break. So bend me back again, again, and then the life will come to pass. My dull face in the dark, I dare to heal, and soon I soon forgot to feel. The lights were on, but everything was gone. The beast, he screams, he begs upon his knees for me to run. I run into his arms, and I've come to pass. Never call.